ज्ञात समाधि है। तत्र सामान्य समाधि लक्षणम अविधाय, सामान्य रूप से समाधि का लक्षण कह दिया, अब असंप्रज्ञातस्य समाधिर अधुना लक्षणम विवोचन्ना। सामान्य रूप से संप्रज्ञात असंप्रज्ञात को एकीभूत करके समाधि का लक्षण यहाँ पर कह दिया, लेकिन अब असंप्रज्ञात को केवल लेकर के लक्षण बताना है। असंप्रज्ञात समाधि तत्र सामान्येन समाधि लक्षणम अभिधाय असंप्रज्ञातस्य समाधि अधुना लक्षणम विवक्षणाः एवं योगाभ्यास बलाद एकाग्रीभूत निवात प्रदीप कल्पम सत्। इस प्रकार योगाभ्यास के बल से एकाग्रीभूत जो है निवात दीप के समान जैसे जिसको कहा गया चित्तस्थैर्य को, ऐसा हो करके यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। देखो यहाँ भी तीन कर दिया है ये देखो, एक दशा असंप्रज्ञात में जो है तीन विभाग कर रहे हैं, एक एक को कह रहे हैं पर तीन वाक्य के द्वारा कह रहे हैं। उपरमते है, उपरमते हो गया कि नहीं प्रशांता बाई ने। अब आत्मना आत्मानम पश्यन ये दूसरा हो गया, आत्मनि तुष्यति ये तीसरी प्रकार। ईग ही असंप्रज्ञात में देखो तीन निर्देश किया, और जबकि कह रहे हैं टीकाकार कह रहे हैं वहां पर चित्त की पृथक ज्ञान नहीं है, पर तीन स्थिति जो है वह बन जाती है जिसको योग दर्शन में पर वैज्ञ जो है वह पर वैराग्य रूपा पहली स्थिति ले लेते हैं है? और फिर जो है वह उसके बाद देखिए आत्मना आत्मनम पश्यति, और फिर उसके बाद कह दिया कि आत्मनि तुष्यति। तो इसको देखिएगा यत्रोपरमते, यत्रोपरमते में यत्र शब्द का दो प्रकार का अर्थ लेते हैं। एक जो है इस अवस्था में है? जिस काल में, यानी जिस काल में और जिस परिणाम विशेष में, जिस काल में एक अर्थ लेते हैं और एक जिस परिणाम विशेष में ऐसा दूसरा अर्थ ले लेते हैं। योग सेवया, योग सेवया यानी योगाभ्यास पाठ हो जाता है। क्या कहते हैं, किसी विषय में आप यदि लगे रहिए तो आपको उस विषय में पटुता उत्पन्न हो जाती है, पटुता बिना अभ्यास के नहीं होती है। किसी भी विषय में पटुता उत्पन्न हो जाती है, वो एकाग्रता पूर्वक अभ्यास अपेक्षित होता है। जेब काटने वाले को उसी में पटुता हो जाती है, आपका जेब काट लेगा आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, उसमें उसको पटुत्व। सर्कस वाले को देखो अपने विषय में एकदम पटु हो जाता है। तो एकाग्रता पूर्वक जो अभ्यास है वह अभ्यास पटुता उत्पन्न कर देता है। तो इसी बात को लेकर के कह रहे हैं योग सेवया। तो योग सेवया माने योगाभ्यास पाठवेन उपरमते, उपरमते माने सर्ववृत्ति निरोध रूप में परिणत हो जाता है, यही है उपरांत। इसी को पर वैराग्य मानते हैं कि सर्ववृत्ति निरोध रूप में परिणत हो जाता है। तो योग से कौन चित्तम, कैसा चित्त, निरुद्धम चित्तम, जिस काल में निरुद्ध चित्त या जिस परिणाम विशेष में निरुद्ध चित्त जो है योगाभ्यास के पटुता से उपरमते। अयत्र च देखिए यहां भी यस्मिन काले, उसी काल को लेकर के कहा, या यस्मिन परिणाम विशेषे आत्मना आत्मानम पश्यन्, आत्मना आत्मानम पश्यत्, यानी शुद्ध सत्व मात्र जो अंतःकरण है, यही आत्मना का अर्थ हो गया। आत्मना का अर्थ हो गया शुद्ध सत्व, रज तमस अभिभूत सत्व नहीं है वहां पर। शुद्ध सत्व जो है मात्र अंतःकरण शेष है उस समय। ऐसा है कि मन रहेगा पर वहां पर शुद्ध सत्व रूप में, इसीलिए एक शुद्ध सत्व मानते हैं और एक जो है वह जो है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण मानते हैं। तो शुद्ध सत्व ये स्वभाव मानते हैं। ये क्या है? ये स्वभाव। जैसे क्या है कि प्रकृति ये साम्यावस्था है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। इसी प्रकार शुद्ध सत्व में सत्व विकार भी नहीं है। जैसे देखिए योग का परिभाषा समझिए, शुद्ध सत्व में सत्व विकार भी नहीं है, रजोगुण विकार भी नहीं है, तमोगुण विकार नहीं है। हाँ, क्योंकि अस्मिता आनंद इत्यादि ये जरा सा रजोगुण मिश्रित रहने से वहां पर सत्वगुण का काम दिखाई देता है, वहां पर सत्वगुण का काम दिखाई देता है। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण अभिभूत रहता है। आनंद और अस्मिता में सत्व के द्वारा रजोगुण अभिभूत रहता है, रजह लेश मात्र मानते हैं वहां पर। तो वहां तक तो देखिए आनंद नहीं, तो वहां पर सत्व का कार्य ही है। आनंद जो है वह सत्व का कार्य है। अस्मिता में भी जो प्रकृति लय ये सत्व में ही जाता है, ऐसा नहीं कि तमो में जाता है। और एक स्थिति इसके बाद जो मानते हैं वह अंतःकरण का स्वरूपभूत, वो मानते शुद्ध सत्व, उसको मानते हैं शुद्ध सत्व। जैसे माया को हम लोग शुद्ध सत्व मानते हैं माया को, इसीलिए ईश्वर की सर्वज्ञता इत्यादि में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है, तो वह उसको शुद्ध सत्व मानते हैं। इसी प्रकार योगी का उस समय जो चित्त है वह शुद्ध सत्व रूप होता है, वृत्ति रूप नहीं होता है। उसमें वृत्ति रूप नहीं रहेगा, वृत्ति सत्वात्मिका होती है, रजोगुणात्मिका होती है, तमोगुणात्मिका होती है, पर उस समय वृत्ति रूप वो नहीं रहता है। वो बात आप मान, वो हम मानते हैं, आपकी बात वो मानते हैं, पर आपको इसीलिए दृष्टांत दिया कि माया भी त्रिगुणात्मिका है पर माया शुद्ध सत्व है, और अंतःकरण में तीनों गुणों का अनुभव होता है, यहाँ पर अशुद्ध सत्व है। है सत्व, है सत्व, पर यहाँ पर यहाँ भी सत्व है। अरे जीव भाई जो है सत्व गुण का अनुभव नहीं करता है, तो सत्व है यहाँ भी, यहाँ भी उपाधि सत्व ही है, पर यहाँ पर उपाधि सत्व होने पर भी वह अभिशुद्ध नहीं है। इसका त्रिगुणात्मक है तो त्रिगुणातीत कैसे हो जाएगा? भाई आप इसको समझिए, त्रिगुणातीत कैसे होता है? त्रिगुणात्मक है पर हमेशा क्या है कि कार्य जो होता है, माया का उदाहरण मेरा देने का तात्पर्य यही है कि माया में और इसमें क्या अंतर होता है, माया अविद्या में क्या अंतर है? भाई यहाँ जो अविद्या उपाधि है कोई तमोगुणी उपाधि नहीं है जीव की। हाँ सत्व है पर मलिन सत्व है, और वहाँ शुद्ध सत्व है। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर त्रिगुणात्मा, यहाँ पर तीनों गुणों में सत्व गुण प्रधान होकर के दो गुण को दबा के रखता है जो सत्व का भोग है, पर वहां पर ऐसा नहीं है, वहां शुद्ध सत्व ही है, वहां शुद्ध सत्व का ही भान है। तो हाँ, त्रिगुणात्मिका से अतिरिक्त नहीं है, पर ये बताइए कि प्रकृति में तीनों गुण जो है का कोई कार्य है क्या? अरे भाई कोई कार्य नहीं है ना, है? तो उस उसको क्या मानेंगे आप? भाई कारण रूप में मानने को वही है शुद्ध सत्व। कि तीनों गुणों का कार्य नहीं है वहां पर, उसी की संज्ञा है शुद्ध सत्व। उसकी संज्ञा क्या है कि शुद्ध सत्व संज्ञा है। तो इसको देखिए कि ये जो है आत्मना, आत्मना माने शुद्ध सत्व मात्र अंतकरण से आत्मानम प्रत्यक्ष चैतन्यम परमात्मानम अद्वितीयम, ये चरम वृत्ति हो गई। पश्यन, पश्यन इसीलिए कहा कि पश्यन कैसे बनेगा, जब चित्त का काम ही नहीं तो पश्यन कैसे बनेगा। तो वेदांत प्रमाण जन्य जो है चरम वृत्तिया पश्यन, वेदांत प्रमाण जन्य जो चरम वृत्ति है उससे साक्षात पूर्वन आत्मनैव स्वरूप में ही तुष्यति। ऐसा जो अंतकरण की स्थिति है इसी को योगम विद्या, इसी को योग समझना चाहिए। ये पूर्व से संबंध कर लीजिएगा। तो यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, यत्र यस्मिन् काले उपरमते चित्तम् उपरतिम् गच्छति निरुद्धम्, यानी सर्वतो निवारित प्रचारम्। कैसे? योग सेवया, योगानुष्ठानेन। यत्र चैव यस्मिंश्चित काले आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन आत्मानं परम चैतन्य ज्योति स्वरूपं पश्यन् उपलभमानः स्वयेव आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते, वो आत्मरूप हो जाता है। टीकाकार देखिए, काले समाधि उपलक्षिते, समाधि उपलक्षिते काले योकार तुष्यति इत्यनेन संबध्यते। जो योकार है ना, कहाँ योकार है? हाँ, तो योकार किसके साथ संबंधित होगा? तुष्यति एव, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी तुष्यति नहीं, तुष्यति एव, वो स्वरूपभूत आनंद होने के कारण तुष्यति एव, यानी किसी भी प्रकार के जो है असंतुष्ट होने का कोई निमित्त नहीं बनेगा, तुष्यति। सकारस्य संबंधम आह यस्मिन, यस्मिन काले, कालस्तु पूर्वत, काल पहले के समान जानना कि समाधि काल। कर्म कारकत्वेन निर्दिष्टम आत्मानम तत्पदार्थत्वेन व्याचष्टे। अब कर्म कारक रूप में जो निर्दिष्ट आत्मा था उसको परमात्मा तत्पदार्थ रूप में, शोधित तुम पदार्थ रूप जो आत्मा है उसको तत्पदार्थ रूप से कह दिया कि परम है, परम ज्योतिष स्वरूपम, परमात्मानं प्रतीच्येव तद्भावेन अपरोक्षी कुर्वन्। प्रतीच्येव अपने में ही अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव करता हुआ, कुर्वन् अतुष्टि हेतु अभावात्, अतुष्टि का कोई हेतु न होने से तुष्यत्येव इत्यर्थः तस्मिन् काले योग सिद्धिर् भवति इति शेष। उस काल में इसकी योग सिद्धि हो जाती है ऐसा समझना चाहिए। प्रतीच्येव प्रत्यगात्मा, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा भावेन अपरोक्षीकृत्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 20वां श्लोक हो गया था ना, है? हाँ भाई, कहा कि परमात्मानं प्रतीच्येव तद्भावेन अपरोक्षी कुर्वन्। प्रतीच्येव पहले ले लो, प्रत्यगात्मन एव, प्रत्यगात्मन एव परमात्मानं अपरोक्षी कुर्वन्, परमात्म भावेन परमात्मानं अपरोक्षी कुर्वन्। वह प्रत्येगात्मा को परमात्मा ही जान रहा है, तत्त्वमसि इत्यादि के द्वारा प्रत्येक आत्मा को शुद्धतम पदार्थ को तत्पदार्थ रूप जान रहा है, है? तो इसलिए क्योंकि परमात्मा का जो प्रत्यक्ष है वह आत्मत्वेन है, है? आत्मरूप से ही होगा ना, ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना। यानी आत्मा का प्रत्यक्ष जो है वह कहीं लेबोरेटरी में तो नहीं हो सकता ना, यानी इदम ही होगा ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म इदम का विश्लेषण हो सकता है कहीं। अब इदम रूप है नहीं, वह इदम रूप है नहीं। और तम पदार्थ का जब आप शोधन करेंगे तो वह परमात्मा ही होगा। इसलिए परमात्म दर्शन कहाँ कैसे होगा? प्रतिच्छेव। हाँ हाँ, उसी में परमात्म दर्शन होगा, वही परमात्मा का स्वरूप होगा। इदम तो परमात्मा का स्वरूप हो नहीं सकता है, इदम कोई भी परमात्मा का स्वरूप होगा तो औपाधिक ही होगा, शुद्ध तो होगा नहीं है? अब आत्मनेव जो तोष होता है, तो महत्वपूर्ण दो तीन श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। जो आत्मतोष उत्पन्न होता है, तो आत्मतोष जो उत्पन्न होता है वो कैसी जो है वह होता है, उसमें हेतु क्या है? इसी कति योग सिद्धि कालम प्रकारांतरेर प्रकटेत। योग सिद्धि काल को दूसरे प्रकार से प्रकट करते हैं। किंच सुख मात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यत्र के विषय में थोड़ा विवाद है, कोई यत्र का अर्थ लेते हैं कि जिस काल में है, कई यत्र का अर्थ लेते हैं यस्मिन अवस्था विशेषे, और कोई यत्र का अर्थ लेते हैं कि यत्र आत्मन जिस स्वरूप में, ध्यान में आया कि नहीं? क्योंकि आया था ना यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्, तो अब वहां पर स्वरूप ही रहा, तो यत्र स्वरूपे, ये तीनों प्रकार का अर्थ ले सकते हैं। पहले आप देखिए कि यत्र माने यस्मिन अवस्था विशेषे, जिस अवस्था विशेष में क्या देखता है कि यत् सुखम तत् वेत्ति, ऐसा अन्वय करना। उस अवस्था विशेष में यत् सुखम तत् वेत्ति, वह सुख कैसा है? यहां पर सबसे ध्यान देने की बात यह है कि असंप्रज्ञात में जो आप पहुंचे तो वहां पर अब बुद्धि व्यापार है नहीं, है कि नहीं? इसलिए त्रिपुटी तो है ही नहीं है, और वहां पर सुखानुभूति कह रहे हैं। देखिए सुखानुभूति कह रहे हैं, सुखम वेत्ति, सुख का अनुभव करता है। अब उस सुख का अनुभव किस प्रकार का होगा, यहीं पर समझ के रखना चाहिए। उस समय बुद्धि शुद्ध सत्व है, यानी वृत्ति रूप नहीं। वृत्ति रूप बुद्धि में कभी सत्व गुणात्मिका वृत्ति बनती है, कभी रजो गुणात्मिका वृत्ति बनती है, कभी तमो गुणात्मिका वृत्ति बनती है। और वृत्ति रहित जो चित्त है, वृत्ति रहित जो चित्त है वह उसका क्या स्वरूप होगा? वृत्ति रहित चित्त का क्या स्वरूप होगा? तो वृत्ति रहित चित्त में जब ये वृत्ति नहीं रही तो गुण का कार्य रहा नहीं, कोई भी गुण का कार्य रहेगा नहीं, ये चित्त तो ये होगी। और हमेशा समझना चाहिए कि जो वृत्ति होगी अंतःकरण की वृत्ति, तो अंतःकरण किस में कल्पित है, स्वरूप में कल्पित है, तो स्वरूप में कल्पित है तो वृत्ति राहित्य हो गया, अब अंतःकरण में हो गया वृत्ति राहित्य। तो अंतःकरण में जब वृत्ति राहित्य हो गया तो वृत्ति के कारण ही बहिर्मुखता या त्रिपुटी बनती थी, अब ये बहिर्मुखता हो गई समाप्त, तो अंतःकरण स्वरूपभूत हो जाएगा, अधिष्ठान रूप होगा। उस समय अंतःकरण जो है अधिष्ठान रूप धन होगा। अच्छा, और लय नहीं है, लय नहीं है ना, इसलिए सुषुप्ति है नहीं। वो सुषुप्ति में भी अंतःकरण वृत्ति रूप नहीं रहता है, वेदांत दृष्टि से वृत्ति रूप नहीं है, विद्यापा विद्या वृत्ति मानते हैं कई लोग, पर इधर दृष्टि से वृत्ति रूप नहीं है। पर वृत्ति रूप नहीं होने पर भी वहां पर प्रकाश नहीं है, अंतःकरण आवृत है, प्रकाशित नहीं है। प्रकाशित क्यों नहीं है वहां पर, कि वहां पर आवरण वृत्ति है, हमारे अंतःकरण की वृत्ति नहीं है पर कारण वृत्ति है, आवरण आवरण मानते हैं। तो इसलिए अंतःकरण की प्रकाश रूपता नहीं है वहां पर, अंतःकरण की प्रकाश रूपता नहीं है। स्वरूप तो प्रकाश रूप है ही है, पर अंतःकरण में जो प्रकाश रूपता होनी चाहिए वह प्रकाश रूपता नहीं है। और समाधि में वह प्रकाश रूपता है, वह प्रकाश रूपता समाधि में है, ये सुषुप्ति से इसमें अंतर होगा। तो अभी जो है श्लोक के आधार पर ले लीजिए, पहला विशेषण दिया आत्यंतिकम सुखम, तो आत्यंतिक क्यों दिया, आत्यंतिक दिया कि जितना भी जन्य सुख होगा वह आत्यंतिक नहीं होगा, क्योंकि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो जन्य सुख है वह एक से एक उत्कृष्टता है, तो वहां पर उत्कृष्टता एक से एक की बनी रहेगी। ब्रह्म लोक तक आप देखेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म सुख भी देखेंगे, तो एक वहां पर क्या होगा कि एक से एक उत्कृष्ट होता जाएगा। यहां भी सूक्ष्म स्थूल से लेकर के जितना आधार आप अस्मिता तक लेंगे तो एक से एक देखिए सुख सुख में क्या हो गया कि सुख बढ़ता जाएगा। समाधि सुख है सब में, पर समाधि सुख व्यापक होता जाएगा, अपरिच्छिन्न होता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा अस्मिता पर्यंत। लेकिन वह अपरिच्छिन्न नहीं होगा, आत्यंतिक नहीं होगा, अपरिच्छिन्न माने अत्यंत अपरिच्छिन्न, एक दूसरे से परिच्छिन्नता तो उसकी बढ़ती जाएगी, पर वह भूमा नहीं बनेगा। युव भूमा तत् सुखम, तो अल्प ही रहेगा ना, यानी जहां तक उत्कर्ष है वहां तक अपकर्ष उत्कर्ष होने से वहां पर अल्पता ही है। तो ब्रह्म लोक तक जहां तक औपाधिक सुख होगा वह अल्प ही में आएगा, वह अल्प में ही आएगा, क्योंकि पूर्ण नहीं बनेगा, वह पूर्णता नहीं होगी, अल्प में ही आएगा। तो इस बात को लेकर के यहां पर बात करते हैं कि देखिए कि पहला विशेषण सुख का दे दिया क्या, वह सुख कैसा है आत्यंतिक। तो आत्यंतिक कब हो कैसे होगा कि जब युव भूमा तो सुखम नालते सुखमस्ती, वह ब्रह्म स्वरूप भूत सुख होगा तभी वह आत्यंतिक होगा, नहीं तो आत्यंतिक नहीं हो सकता। तो वह अनंत होगा, ब्रह्म स्वरूप भूत होगा, इस प्रकार का सुख होगा। एक विशेषण तो सुख का ही दे दिया, अब दूसरा विशेषण देते हैं कि वह अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय। सो विषय इंद्रिय के संयोग से प्राप्त होने वाला जितना भी सुख है, समझे आपकी नहीं, वो जो है वह संयोगज सुख है, वह है संयोगज सुख, ये संयोगज सुख नहीं है। इंद्रिय सन्निकर्ष से उद्भूत होने वाला, वहां पर विषय होना, इंद्रिय होना है, तत्सन्निकर्ष से उद्भूत होगा सुख, सुख तो बुद्धि में होगा, पर वह बुद्धि में सुख होने होने पर भी क्या होगा, इंद्रिय विषय संयोग सुख होगा। तो संयोग सुख जो होगा तो वो अतिंद्रिय नहीं होगा। यहाँ पर उस सुख का जो निर्विकल्प समाधिगत जो सुख है, जो साक्षात्कार का सुख है, वह अतीन्द्रिय है, ये दे दिया। भाई अतीन्द्रिय होगा तो फिर जो है वह, जब अतीन्द्रिय कह दिया तो फिर कह देते हैं बुद्धिग्राह्यम। देखिए अतीन्द्रिय भी है और बुद्धिग्राह्य भी है, ऐसा क्यों कह दिया, अतीन्द्रिय भी है और बुद्धिग्राह्य भी। ये दोनों कहने का तात्पर्य ये है कि अतीन्द्रिय जब कह दिया तो विषय सुख की व्यावृत्ति हो गई, और बुद्धिग्राह्य जब कह दिया तो सुषुप्ति सुख की व्यावृत्ति हो गई। इन दोनों में अंतर समझिएगा, अतीन्द्रिय जब कह दिया तो विषय सुख की व्यावृत्ति हो गई, और जब बुद्धिग्राह्य कह दिया तो फिर सुषुप्ति सुख की व्यावृत्ति हो गई। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जितना हमको सुख का अनुभव है, उस सुख से इसको पृथक कर दिया। ध्यान इस पर इसलिए देना पड़ता है कि आनंद के विषय में या सुख के विषय में या चेतन के विषय में या सत्ता के विषय में हमारी जो अनुभूति है जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, वह अनुभूति यहाँ पर काम नहीं देगी। जागृत में वस्तु है, इस पर हमारी सत्ता टिकी रहती है, वस्तु है इसलिए अस्तित्व है। तो सत्ता का ज्ञान वस्तु को लेकर के हमारा है, और चेतनता का ज्ञान हमारा अंतःकरण को लेकर के है कि नहीं। अरे हम लोगों का जो ज्ञान है वह सत्ता का ज्ञान वस्तु को लेकर के है, और चेतनता का ज्ञान अंतःकरण को लेकर के है। जहां मन है वहां पर चेतन मानते, जहां मन नहीं वहां चेतन नहीं मानते। और आनंद का ज्ञान विषय को लेकर के या सुषुप्ति को लेकर के है, दो ही है ना, आनंद का ज्ञान या विषय सुख को लेकर के है या सुषुप्ति को लेकर के है, यही तो आनंद का ज्ञान। तो ये जो है हमारे सत चित आनंद की जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अनुभूति है, इस अनुभूति से रहित अर्थ हमको समझना पड़ेगा। सच्चिदानंद आत्मा है, इस सच्चिदानंद शब्द का अर्थ हमको ये तीनों जो हमारे जो है तीन प्रकार की इनके विषय में जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अनुभूति है, इस अनुभूति को छोड़ करके अर्थ समझना पड़ेगा। सत वस्तु को लेकर के नहीं समझना पड़ेगा, वस्तु को लेकर के सत जो होगा परिच्छिन्न हो जाएगा है। तो घटस्थन पटस्थन मठस्थन में सर्वत्र व्याप्त जो सत्ता है उसको सत्ता समझना पड़ेगा। तो एक वस्तु को लेकर के, एक व्यक्ति को लेकर के सत्ता का ज्ञान जो था इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो व्यापक होगा ना। अच्छा, चैतन्यता को समझने के लिए अंतःकरण को छोड़ करके चैतन्यता को समझना पड़ेगा। तो जड़ चेतन जो विभाग व्यवहार का है ये टूट जाएगा। देखो सत्ता को लेकर के तो क्या है कि एक ही सत्ता में ये सभी कल्पित हैं और उसी से सत्ता ले रही हैं, इसलिए वस्तु व्यक्ति को लेकर के सत्ता का जो ज्ञान है इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना है, तब तो मूल सत्ता में आप पहुंचेंगे। और चैतन्यता का जो अंतःकरण को लेकर के ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वास्तविक जो है वह चैतन्यता नहीं है। ये वास्तविक चैतन्य, ये तो प्रतिफलित चैतन्यता है। चेतन का वास्तविक अर्थ नहीं है, तो चेतन का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि इसके लिए आपको अंतःकरण से रहित चेतन तक को समझना पड़ेगा। अब हम विशिष्ट को ही चेतन समझ रहे हैं, विद्युतगत जो प्रकाश है उसको न समझ करके बल्ब में अभिव्यक्त प्रकाश का ही प्रकाशत्व हमको ज्ञान है। ऐसे अंतःकरण में प्रतिफलित जो प्रकाश है उसी को चेतन रूप से हम जानते हैं, व्यापक चेतनता को नहीं जानते। और आनंद के विषय में हमारी अनुभूति आनंद में कोष तक ही सीमित है, उसको हम जाग जो है प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति में समझें, आत्मा जो है वह सुषुप्ति में समझें, लेकिन स्वरूपगत जो सच्चित आनंद है इसमें आपको प्रतिष्ठित होने के लिए ये सारी चीजें बाधित हो जाएगी। इसीलिए यहां पर क्या कह दिया, अतीन्द्रिय कहने से विशेष सुख का व्यावर्तन कर दिया कि नहीं, और बुद्धिग्राह्य कह करके सौसुप्त सुख का व्यावर्तन कर दिया, क्योंकि सौसुप्त सुख जो है बुद्धिग्राह्य नहीं है, उसका व्यावर्तन कर दिया। तो फिर ये समझ लेना पड़ेगा कि फिर समाधि में जब बुद्धिग्राह्य कह दिया तो बुद्धिग्राह्यता कैसे बनेगी? कहा बुद्धिग्राह्यता तो बनेगी पर बुद्धि वृत्ति ग्राह्यता नहीं बनेगी। ध्यान में आया ना, इन दोनों में अंतर समझ के रखे भाई। वृत्ति रहित बुद्धि का शुद्ध सत्व ही वहां पर उपासित है, इसलिए वृत्ति रहित बुद्धि, हाँ इसी को योग दर्शन शुद्ध सत्व कहता है। इसका नाम वो कहता है शुद्ध सत्व, क्योंकि वृत्ति सत्व नहीं है, ये सर्वभूत सत्व है, ये उनका पारिभाषिक शब्द है। इसको समझना पड़ेगा कि वृत्ति रहित यदि बुद्धि न हो तो वृत्ति रहित बुद्धि न हो तो समाधि हो ही नहीं सकती ना। देखो वृत्ति लीन बुद्धि सुषुप्ति में है, हाँ, और वृत्ति रहित बुद्धि जो है समाधि में, हाँ, यहाँ कारण में लीन है, यहाँ कारण में अविद्या जो कारण है उस कारण में लीन है, और वहाँ कारण में लीन नहीं है, अधिष्ठान में, अधिष्ठान रूप है। वृत्ति लीन हो गई क्योंकि बुद्धि अधिष्ठान रूप हो गई। बुद्धि अधिष्ठान रूप जब हो गई तो वृत्ति कहाँ से होगी? वृत्ति बुद्धि में भेद बांधना पड़ेगा भाई, अंतःकरण अंतःकरण की वृत्ति भाई। ये जो है यहाँ पर बुद्धि का तात्पर्य उसमें नहीं है, क्योंकि एक ही अंतःकरण की चार वृत्ति को लेकर के चार संज्ञा है, वह बुद्धि का अर्थ यहाँ नहीं। एक अंतःकरण है और वो चार संज्ञा जो बुद्धि मन चित्त अहंकार जो संज्ञा है ये वृत्ति भेद से संज्ञा है। अंतकरण तो एक ही है और वृत्ति शांत हो गई, वृत्ति रहित। तो वृत्ति रहित है तो अब वहां पर जो निश्चयात्मिका वृत्ति लेकर के जो बुद्धि कही जा रही थी वो बुद्धि नहीं है, अंतकरण रूपा बुद्धि। हाँ, जिस अंतकरण की चार वृत्ति को लेकर के चार संज्ञा होती है वह उस अंतकरण का नाम यहाँ पर जो है वह बुद्धि है, क्योंकि वह वृत्ति रहित है। तो वृत्ति रहित होगा तो उस समय बुद्धि अधिष्ठान रूप हो जाएगी, और आभास भी अधिष्ठान रूप हो जाएगा। बुद्धि में प्रतिभासित जो आभास है वह भी अधिष्ठान रूप होगा और बुद्धि भी अधिष्ठान रूप होगी। यही तो चरम वृत्ति है जहां पर बाध होगा ना, नहीं तो बाध कैसे होगा। इसलिए इस दशा को कह दिया कि बुद्धि ग्राह्यम, तो सौसुप्त सुख का व्यावर्तन कर दिया। और समाधि में क्या होगा कि वहां पर ये निवृत्त जो है, वृत्ति निवृत्त है, समझे ना, वृत्ति निवृत्त है, अंतःकरण शेष है, जो उसका स्वरूप शुद्ध सत्व है, उसी का नाम शुद्ध सत्व है। इसलिए ऐसा समझिएगा कि बुद्धि ग्राह्यम माने शुद्ध सत्व मात्र ग्राहिणी जो बुद्धि है उसी बुद्धि से ग्राह्य हुआ है। ये सुख जो है वह वृत्तिगत बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, बल्कि शुद्ध सत्व मात्र जो है वह रूपा जो बुद्धि है उसी बुद्धि से वह ग्राह्य है। निर्विकल्प में भी, हाँ विकल्प नहीं है, अंतःकरण तो है ही है। पहले से ही एक बात समझ के रखना चाहिए कि अंतःकरण है जब हम ये बात कहते हैं, तो वहां पर है रूप अस्तित्व तो क्या रहता है, स्वरूप। क्योंकि ये जीव संज्ञा जो होती है वह शुद्ध आत्मा, उसमें प्रतिफलित, उसमें क्या है, कल्पित बुद्धि। पहले उसका आवरण होगा, आवरण होगा, जैसे पर्दे पर आवरण होता है, अंधकार कर दिए आप, अब उसके बाद फिल्म के माध्यम से आपने प्रकाश फेंका, तो वो प्रकाश ही जो है, जो पर्दा प्रकाश रूप पहले था, वही जो है प्रकाश एक माध्यम से फेंकने पर चित्र के रूप में दिखाई देने लगा। तो चित्र के रूप में कौन दिखाई दे रहा है, पर्दा ही दिखाई दे रहा है। तो चित्र के रूप में जब पर्दा ही दिखाई दे रहा है, दूसरा तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब चित्र जो दिख रहा है वो उसमें पर्दा अनुसूत है। ठीक इसी प्रकार क्या है कि स्वरूप है और स्वरूप पर आवरण है, स्वरूप पर आवरण है, और आवरण पर विशिष्ट माध्यम से जो है वह अंतःकरण, अंतःकरण की कल्पना है, और वह उपाधि शुद्ध होने से स्वरूपगत जो चेतनता है उसको गृहित कर रहा है, जिसका नाम आभास है। तो जीव में कितना आ गया, आभास आ गया और बुद्धि आ गई और स्वरूप चेतन आ गया, ये तीन आ गया, और बीच में अविद्या रही, बीच में अविद्या रही, स्थिति हो गई ना। जीव में, जीव कहने में इतनी चीज आ गई एक साथ, तो इतनी चीज को मिला करके जीव संज्ञा हुई। अब इसी को लेकर के फिर जो है वो अब उसी प्रकार से सारा का सारा व्यवहार हुआ। तो व्यवहार में दो ही काम होगा, बुद्धि जो है, बुद्धि वृत्ति तदाकारता को प्राप्त करेगी और आभास के द्वारा प्रकाश होगा। यही सारा का सारा व्यवहार है, जितना भी व्यवहार है वह व्यवहार इसी प्रकार का होगा। एक व्यवहार ये हो जाता है, एक व्यवहार ये हो जाता है कि अब इसका संस्कार जो अंदर ले लिया, जो व्यवहार हुआ उसका संस्कार बुद्धि में पड़ गया, तो संस्कार बुद्धि में पड़ गया तो आप नेत्र आदि बंद करके भी बैठे तो वो जो वो ज्ञान का जो संस्कार था वही संस्कार स्मृति रूप में खेलने लगेगा उसी बुद्धि पर, उसी अंतःकरण पर तो खेलेगा। तो अब वो आने लगा, ये सूक्ष्म सृष्टि हो गई, ये हो गई सूक्ष्म सृष्टि, तो स्मृति वृत्ति हो गई, यहाँ पर स्मृति वृत्ति हो गई और वहां पर इंद्रिय जन ज्ञान वृत्ति हुई निश्यात्मिका, तो ये हो गई स्मृति वृत्ति होने लगी। तो स्मृति वृत्ति होने लगी और इसी के साथ आपका जो है वह वो अहंता अस्मिता इसके साथ जुटी हुई है, वो ज्ञान के साथ भी जुटी थी अस्मिता वृत्ति और इस स्मृति के साथ भी अस्मिता वृत्ति है। तो ये सारे के सारे झमेला इसमें पड़े रहते हैं। अब ये झमेला छूट करके जो है वह स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर कहना यह था कि जब बुद्धि वृत्ति से रहित हो जाएगी, जो प्रतिभास है वह प्रतिभास भी अधिष्ठानभूत हो जाएगी, क्योंकि जो प्रतिभास है वो प्रतिभास जो है वह अधिष्ठान से अतिरिक्त है नहीं। तो जब तक बुद्धि बहिर्मुख रहेगी तब तक वह प्रतिभास बहिर्मुख काम करेगा, और बुद्धि जब अंतर्मुख हो गई, वृत्ति रहित हो गई, तो बुद्धि भी जो है स्वरूपभूत हो गई और उसमें जो प्रतिभास है वह प्रतिभास भी स्वरूपभूत हो जाएगा। तो प्रतिभास जब स्वरूपभूत हो जाएगा तो उस समय, अब कहो कि उस समय, तो उस समय जो अनुभूति की बात शास्त्र में आती है वह अनुभूति, जैसे हमने इसीलिए कहा कि जैसे सत्ता की अनुभूति से पृथक सत्ता समझना पड़ेगा, चेतनता की अनुभूति से पृथक चित समझना पड़ेगा, आनंद की अनुभूति से पृथक आनंद समझना पड़ेगा, इसी प्रकार ये विशिष्ट अनुभूति से पृथक वो अनुभूति समझनी पड़ेगी। क्योंकि हमको जितनी अनुभूति होती है वो इंद्रिय माध्यम से होगी या बुद्धि बुद्धि जो है वह मन इसी के अंदर अनुभूति होगी। तो ये जो अनुभूति है इससे पृथक अनुभूति स्वरूप की समझनी पड़ेगी, तभी तो बनेगा ना। अनुभूति तो है क्योंकि चेतन है तो अनुभूति तो है, पर वह अनुभूति जो है विशिष्ट अनुभूति नहीं बनेगी। तो वहां पर उस सुख में ले जाने के लिए आपको कह दिया कि बुद्धि ग्राह्यम माने शुद्ध जो है सत्व मात्र जो है वह ग्रहण करने वाली ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि से ग्राह्य वह सुख है। इसी को दूसरी जगह कहते हैं ना, वो इसी को देखिए आया ना, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया अग्रया, नहीं ये क्या है, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया। देखिए सूक्ष्म है वह बुद्धि, सूक्ष्म है और कैसी है कि अग्र है, ये दो विशेषण वहां पर दे दिया। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए और अधिष्ठान परक होनी चाहिए, अग्र। हाँ वो अग्रया का अर्थ यही है। हाँ इदम रूप में जो है वह वृत्त्यात्मक नहीं होगी। हाँ अधिष्ठानाभिमुख होते ही अधिष्ठान रूप हो जाएगी, तो अधिष्ठान रूप हो जाएगी तो प्रतिभास भी अधिष्ठान रूप हो गया। अब वहां पर जो अनुभूति है उस अनुभूति को कहते हैं साक्षात अप्रोक्ष, उसको जो है साक्षात अप्रोक्ष कहते हैं, साक्षात अप्रोक्ष उसी को कहते हैं। अब बुद्धि को क्यों ले आते हैं, जब बुद्धि का विषय नहीं है तो बुद्धि को क्यों ले आते हैं, बुद्धि को हमेशा इसलिए ले आते हैं कि सुसुप्ति से पृथक करने के लिए, सुसुप्त सुख से पृथक करने के लिए ले आते हैं, ये बुद्धि के ले आने का तात्पर्य है। हाँ तो ये इन्हें इससे रहित है, इसलिए साक्षात का अर्थ यही होता है ना, साक्षात का अर्थ यही होता है कि कारण रहित बोध। साक्षात बोध का मतलब ये है कि कारण रहित बोध, और हमको अनुभव जितना है वह कारण सहित बोध का है और वह बोध है कारण रहित बोध। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर कह दिया कि ऐसी बुद्धि के द्वारा ग्राह्यम, तो तीन विशेषण दिया था ना, पहले बुद्धि, पहले कह दिया आत्यंतिकम है और बुद्धिग्राह्यम और अतीन्द्रियम, तो आत्यंतिक है वह सुख, अतीन्द्रिय है और बुद्धिग्राह्य है। तो आत्यंतिक कह देने से जो है परिच्छिन्नता राहित्य हो गया ना है, और अतीन्द्रिय कह देने से विषय सुख की जो में जो सुख की अनुभूति है उससे रहित हो गया, और ये बुद्धि ग्राह्य कह देने से सुसुप्तिगत अनुभूत जो सुख है उसे भी भिन्न हो गया। ये तीनों का निराकरण कर लिया, ऐसे सुखम वेत्ति, देखो वेत्ति के साथ संबंध कर दिया, ऐसे सुख की अनुभूति होती। किसी को देखे कारिका में कहा था ना, मांडव कारिका में, लिए थे तत् सुसुप्त हुई लियते तत् सुसुप्तो ही निगृहीतम न लियते, लियते तत् सुसुप्तो ही निगृहीतम न लियते। ये बात जो कारिका ने कही थी वो इसी को लेकर के कहा था। और जो वहां पर कहा था देखिए न न आस्वादयेत सुखम तत्र है, तो वहां पर वृत्ति विषयक सुख की सुख सुखानुभूति जो होती है ना, संप्रज्ञत समाधि में जो वृत्ति विषयक सुखानुभूति है उसी अनुभूति को निषेध किया वहां पर। नास्वादयेत सुखम तत्र, आगे क्या है हाँ, वहां पर प्रज्ञा कैसी हो गई, वृत्ति बोध रहित प्रज्ञा हो गई। निस्संजम का वहां पर अर्थ है वृत्ति बोध रहित, वृत्ति बोध नहीं है वहां पर। तो इस संकेत को ध्यान में रखेगा। एक श्लोक है आप में शायद वो इसी में है कि समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो।